Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mevlid-i Şerif ayında bulunmak münasebetiyle Şifa-ı Şerif'ten derslerimize devam edelim. Geri kalmayalım diye. Bu akşam da sizlerle sohbet meclisi kurduk elhamdülillah. Rabbim Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem bahsinden dolayı cümlemize feyizler, bereketler, nurlar, rahmetler, mağfiretler ihsan eylesin. Amin. Bu vesileyle İzmir depreminde şehit olan 109 kardeşimizi rahmetle yad ediyoruz. Mağfiretle Rabbim muamele buyursun, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Anneler çocuklarının yanında vefat ettiler. Çocuklar, küçük yavrular, birçok insanlar şehit oldular. Çok mesuliyetli bir iş, veballi bir iş fakat bile bile ev sahipleri kira almak için, bazıları da kendi ev sakinleri tedbir almayarak kendilerini tehlikeye attılar. Bu işte çok mesuliyeti olanlar var. Bunları yıkmayanlar, yerine yenisini yapmayanlar, bu işleri engelleyenler, mani olanlar bunlar. Müslüman diyemiyorum dedim. Çünkü neden? Kamil manada Müslüman değil. Hadis-i şerifler öyle buyuruyor. لَا يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحَبَّ الْاَخِي مَا يُحَبُّ الْنَفْسِ Kişi kendi için istediğini Müslüman kardeşine istemedikçe mümin olamaz diyor. Yani mümin değil demek, Müslüman değil demek ama manası imanı kamil olamaz. Hele de evin çürük raporu var, biliyor, böyle halde kiraya veriyor, kendisi gidiyor başka yerde falan. Bu bir Müslüman için, bir Allah'ın kulu için bunu reva gören, yani imandan, İslam'dan nasipsizdir, mahrumdur. Bunu demek istedim. Rabbimiz Tebareke ve Teala yaralılarımıza da acil şifalar ihsan eylesin. Binden fazla da yaralı var. Dertlerine deva ikram eylesin. Onlara da sıhhat, afiyet, salah, takva bahşeylesin. Bize de beraber ihsan eylesin. Amin. Depremde şehit olan cümle müminin, müminat, müslümin, müslümatın ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل شأنك جل جلالك وعم نوالك ولا إله غيرك يا رب العالمين هديلerimize kabirlerine nerede yatıyorlarsa sen vasıl eyle ya Rab. Ta çemiş keza git cenazesi giden var. Yani tabii hepsi İzmir'de defne olunmuyor. Nerelerdeyseler kabirlerinde sen onlara ya Rabbi lütfunla, kereminle, hoş muameleyle bu göçük altında kalmalarından dolayı hadis-i şerifte bazıları inkar ediyor. Bu hadis Buhari'dir. 5 tane şehitlik makamı sayıyor. Birisi de sahibül hedmi, göçük altında kalan buyuruyor. Bu kadar Buhari'de sayı hadis varken şehit meyit değille şehit olmaz, meyit olmaz. Tabi böyle laflar konuşanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e imanı olmayan insanlar. Ayete, hadise iman eden böyle bir şey konuşabilir mi? Ama onlar şehit oluyorlar diye sebep olanlar mesul değiller anlamına gelmiyor tabii. Sebep olan katildir. Sebep olan katildir. Yani bile bile buna göz yuman müsamaha eden sebep olan en büyük katildir. Canidir yani. Bunda yetkililer de var. Mesuliyeti olanlar da var. Bürokrasi de var. Hepsi var yani. Bunu çünkü raporları alınanlar var, raporları ulaştırılanlar var. O diyor biz ulaştırdık, o diyor bize gelmedi. Böyle bir şey olabilir. Mevla biliyor kim haklı, kim haksız. Bu mesuliyeti olan çok büyük vebalde günahtadır yani. Ama göçük altında kalanlar da şehittirler. Bunu da bu hadis-i şerif nasıl inkar edilebilir? Rabbimiz Tebareke ve Teala okumuş olduğumuz şehadetleri, kelime-i tevhidleri şu saatte Ruhlerine vasıl eylesin, ruhaniyetlerini haberdar eylesin, kabirlerini nur eylesin. Ne kadar günahlar varsa şu şehadet vesilesiyle kefaret eylesin. Amin. Şu anda hala arananlar var. Allah'ım bir an evvel bulunmalar nasip eylesin. Ulaşılmak nasip eylesin. Allah'ım ya Rabbi. Bu mübarek geceler, bu soğuk havalarda gece ayaz oluyor. Rabbim bir an evvel hayatta olanlarına, hayatları mukadder olanlarına Allah'ım acil kavuşmayı nasip eylesin. Vefat etmiş olanlara da ulaşılıp. Allah'ım tebareke ve teala bir an evvel yerlerine vasıl eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Necatül Valideyn getirelim de kitap. Şimdi Şifa-ı Şerif'ten kaldığımız noktada yarın akşam inşallah Allah nasip ederse Kavadül Akaid'e başlarız. Seslerim biraz iyi oldu. Akaid dersimize yarın akşam 8.30'da inşallah. Bu akşam biraz geç kaldım, bazı manilerim oldu. Ama 8.30'da başlarız inşallah. Perşembe akşamı da Lale Gül TV'de. Zaten yine YouTube yayını da var aynı zamanda. Yine 8.30'da sohbetimizi yaparız. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mevlid-i Şerif ayı olması münasebetiyle bu mübarek mevsimi onun faziletlerini anarak değerlendirelim. Şimdi Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel sıfatlarıyla halkan ve hulukan, yani hem yaratılış fiziki bakımdan hem ahlak bakımından konuları babası Ali Efendimiz radıyallahu anh'a sorduğunda aldığı cevapları bildiriyor. Esasen Hazreti Hüseyin Efendimiz bildiriyor. Hazreti Hasan Efendimiz ona bir hadis rivayet edince o da dedi bak ben de senden evvel sordum babama. O da dedi o zaman sen de onları bana anlat. Ben de Hind ibn Ebi Ali dayımızdan öğrendim, sana anlatayım. Bu şekilde hareket ettiler. Şimdi Hazreti Hüseyin Efendimiz'in sordukları kısım devam ediyor. Sümme kâle. Burada kaldık. Sümme sonra kâle. Hazreti Hüseyin Efendimiz buyurdu. Feseltü, ben sordum kime hu, ona, yani babama. Neden? An meclisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisinden. Meclis mastar mimi, aynı zamanda ismi mekan da oluyor. Yani cülüsünden, mastar mimi olursa cülüs manasında. Oturuşundan, kalkışından veya oturma mekanından, yani oturma keyfiyetinden, nasıl oturur, nasıl kalkardı, ondan bedel, yani oturuş halinden ve oturma mekanının durumundan bedel, ama o şeyden ki kâne idi yasnav, yapıyordu, nerede fihi, cülüs halinde veyahut oturduğu mekanda neler yapıyordu, bunu sordum. Fekale, babam Ali Efendimiz Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh anlattı. Çünkü Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz, Hazreti Hasan Efendimiz 7 yaşlarında idi. Hazreti Hüseyin ondan da ufak. 5-6 yaşlarında, 5 yaşlarında. Onun için çok hatırlayamıyorlar. Tabii iyi hatırlıyorlar da teferruatı bilemiyorlar. Onun için Hazreti Ali Efendimiz'e, babalarına soruyorlar. Babası da buyurdu. Kâne Resûlullâhi. Kâne idi Resûlullâhi. Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. La yecüsü, oturmazdı. Yani ve la yekûmu, kalkmazdı. Ne demek? Her oturduşunda ve her kalkışında, uykudan kalkarken, oturduğu yerden kalkarken, ondan sonra veya ayaktan otururken veya yeni yatarken, illa ancak oturursa, kalkarsa, ne üzerine otururdu kalkardı? Ala zikrin, zikir üzere. Hiçbir meclisinde ne otururken ne kalkarken Allah'ımızı zikretmeden bir oturması kalkması yok. Devamlı Mevla'yı murakabe üzere. Ne buyuruyor Allah-u Teala, met ediyor ya. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Ayaktayken Allah'ı zikrederler benim dostlarım. Ülül elbab, halis akıl sahibi kullarım. Otururken Allah'ı zikrederler. Yanlar üzere yatarken Allah'ı zikrederler. Ne kaldı? Kafanı yere koyup da ayağın üzerine durduğun hal yok. bunların üç halin birinin dışında ne kaldı? Ya oturuyorsun, ya yatıyorsun, ya ayaktasın. Benim dostlarım hep zikrederler. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların efendisi, başı nasıl zikirsiz oturur kalkar? Oturup kalktığını düşünebiliriz. Özellikle kalkışlarında mesela bir mecliste oturuldu, sohbet yapıldı, ders yapıldı, sual cevap oldu veya bir muhabbet oldu, bazen de özel muhabbet de olur. Kalkarken ne derdi? Subhanekallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike ve enne Muhammeden abdüke ve resulüke. Subhanekallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek estağfiruke etubu ilek de var. Bazı rivayetler Subhanekallahumma ve bihamdike la ilahe illa ente var. Böyle birkaç rivayet var. Zaten bir insan bir mecliste oturduğu zaman yarım saat, bir saat, iki saat, üç saat, beş saat kalkarken bunu okursa kefaratül meclis. Yani o mecliste konuşma bakımından yapılan günahlara kefaret. Ancak gıybet olup da o gıybet edilen kişinin kulağına ulaşıp da o üzüldüyse o zaman hak terettüp eder, ondan helallik alması lazım. Onu affettirmez. Geri kalan da kefaratül meclis, bu hadis-i şerif sahihtir. Bir meclise oturulup kalkılırken orada kim bilir gıybet olmuştur, dedikodu olmuştur, malayani olmuştur. Malayani kaçınılmaz olarak oluyor. Boş sözler yani, fuzuli kelamlar vesaire. Bunların silip süpüreni bu zikirdir. Subhanekallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve resulüke de var bazı rivayetlerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu okuduğu zaman anlarlarda kalkıyor. Subhanekallahumma ve bihamdike dediği anda anlarlarda kalkıyor. Bizim oturmamız, kalkmamız küllün gaflet. Efendim, dırdır, gırgır, şaka, şamata, muhabbet, haha, hihi, kakara, kikiri, oturuyoruz, kalkıyoruz. Hiç ne başında zikir var, ne ortasında zikir var, ne kalkışta tesbihat var. Hiç sünnete muvafık düşen hareketler yapmıyoruz. Devamlı zikir üzereyiz. Zaten devamlı zikir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedikurullah ala kulli ahyani, yani her vakit zikrederdi diyor. Bu zaten sahih hadis-i şerif. Hiçbir an ve zaman geçmez ki zikirsiz olsun. O onun daimi haliydi. Allah-u Teala ona devamlı zikretmeyi, hamd etmeyi, şükretmeyi emretmiş. Kur'an-ı Kerim, kulukul Kur'an, onun ahlakı, ameli, tatbikatı Kur'an'dan ibaret. Bizim Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Vezkur Rabbeke, Rabbini zikret, Rabbini fesebbih bihamdi Rabbine, Rabbini hamd ile tesbih et. Bilhudü vel asal, sabahları, akşamları hep beyan ediyor. Değil mi? Ellezî yarâki hayne tekûm, sen kalktığın zaman Rabbin seni görüyor. Ondan sonra ona tevekkül et, onu tesbih et, ona hamd et. O işte onu unutur mu? Uykudan zikirle uyanır, zikirle uyur. Her yer, her hali üzere zikir idi. Ve la yuvattınu, tevtin etmezdi. Yani belli bir mekan edinmezdi. Neyi? El emakine, belli yerleri, mekanları. Mesela mescitte sadece şurada oturur, başka bir yerde oturmaz. Sadece burada kılar, başka yerde kılmaz. Böyle bir mekan edinmez kendi. Ve yenha nehy ederdi. Neden? An itaniha. İtan vatandan geliyor yani. Vatanın vavı yaya dönüyor orada itanda. O muayyen yerleri efendim musalla yani namazgah edinmekten, oturarak edinmekten nehy ederdi. Hakim ve diğerleri bunu rivayet ediyor. Yani mescitte özel bir mekan bir insanın kendisine tutmasını nehy ederdi. Hatta bazı tabirlerde deve gibi yani. Çünkü deve belli bir yer kendine yer eder. Ondan sonra kalktığı vakitte, gezindi, dolaştığı vakitte, geldiği vakit illa o kendine yaptığı, hazırladığı çökmek için, mebrek deniyor ona. Çökmek için hazırladığı yere gelir, oturur. Öyle deve gibi işler yapmayın buyururdu. Yani ama şöyle bir şey, belli bir yer vardır, fetva yeri. Orada oturan ancak müftidir, fetva ona soracak cemaatten gelenler. O zaman fetva verilecek yer sabit olabilir. Çünkü neden? Yer o mekana önüne gelen oturamayacağından fetvaya salahiyetli ve yetkisi olan diye mekan tayin edilmişse o müstesna. Çünkü o cahilin biri kalkar gelir oturur oraya, o biri de ona fetva sorar. Fadallu ve adallu. Kendi de sapar, millet de saptırır. O fetva yeri makam bir tayin edilmişse o müstesna mesela. Veyahut ders okutacak müderris. Şimdi eskiden Osmanlı zamanında da var camilerde direklerin altında hangi direkte hangi alim ders okutuyor falan. Şu Mescid-i Haram'da da var, Mescid-i Nebevi'de de var mesela. Orada bir oturak koyuyorlar ders okutan için veya fetva veren için falan. O gibi şeyler müstesna. O durumda adam önceden oraya gelip oturan da kaldırabilir. Niye? Çünkü ne? Mübarek adam, sen müftü misin, müderris misin, değilsin. Bura bunun için tayin edilmiş. Millet ona göre gelmiş, ders halakası kurmuş yani. O ayrı mesele. Ama bu umumi bir nehi var. Bu umumi yasaktan dolayı yine de insan bir mescitte belli bir yeri, işte hutbenin, minberin, işte efendim hutbe denmez yani, hutbe konuşma denler de, şimdi hutbe diyorlar millet yanlışlıkla. Minberin işte efendim sağında duruyor devamlı. Adamı ararsan hemen bakıyorsun orada mı? Bu iyi bir şey değil. Çünkü bunda riya tehlikesi var. İmam-ı Nevevi bu hadisteki nehin sebeplerini beyan ediyor. Gösteriş tehlikesi var. Neden? Çünkü herkes baksın bana, ben burada mıyım yani? Yeri karışık olursa, sağ, sol, ileri, geri falan yaparsa, adam onu orada görmediği zaman vay anasını gelmemiş veya geldiği zaman vay maşallah hiç terk etmiyor yerini falan, devamlı ibadette falan. Mete sebep olur. Gurur kibire sebebe olabilir. Veyahut milleti günahkar eder. Çünkü neden? Adam bak oraya, bizimki bugün uyumuş hacı. Bugün yok derler. Ya bu gıybet olur konuşur. Belki başka camiye gitti bugün. Belki hasta. Yani millet bakmaz ki ona. Millet hemen günah girer. Caminin içine gıybet yapar. O var. Ondan sonra... fakat şu da var, bu evin haricinde bir yer. Bir insan evinde belli bir yere seccade serip, çünkü insanın evinde yatacak yer var, oturacak yer var, yemek yiyecek yer var. Onun için her yerde seccade serip her yerden namaz kılmak uygun olmayabilir. Bazı yerde koltuk önüne geliyordur. Orada birisi oturur, önüne gelir kıbleye. Olmaz ki. Öyle bir yere seccade koyacaksın ki önüne gelmesin kimse. Evler müstesnadır bundan. Bu mescitlerde belli bir yeri mekan tutmayı nehyetmiş. Kendi de yapmazdı sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, namaz kıldırırken tabi mecbur öne geçecek. O ayrı dava. Cemaat ondan öne, cemaat imamdan öne geçse namazı bozulur. O ayrı bir şey. Bunun dışında mesela sohbet ettiği zaman, fetva verdiği zaman, görüştüğü zaman, konuştuğu zaman, heyetleri kabul ettiği zaman falan belli bir mekanı yoktu. Bazen Ayşe annemizin direği deneyen, şu anda Mescid-i Nebevi'de, Subhanetü Ayşe, onun dibine oturur. İtikaf orada gererdi. Bazen Hamud-u Muhallak var. İşte efendim koku koydukları bir direk vardı. Efendim, onun önünde otururdu. Muhtelif yani Mescid-i Nebevi'nin her tarafında oturduğu var. Sahabesiyle görüştüğü var, namaz kıldığı var. Yani diyelim nafile namazlar kıldığı var. Ama imamken mecbur öne geçecek. Şimdi Utban İbni Malik hadisi var. Radıyallahu Teala. Bu sahih hadistir. Nafile namazların cemaatle kılınacağına da delildir. Zannediyorum sahih Müslim'de geçiyor. Yani kütüb-i sitte hadisi. O kesin Bukhari Müslim'den birinde de var. Ona dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Utban İbni Malik, ya Resulallah benim evimi şereflendirsen de benim evimde bir namaz kılsan, bereket olsa, ben de hep orada namaz kılsam. Bu hadisten anlıyoruz ki evin içinde özel bir yere seccade koyup hep orada kılmak hususi mekanda yani. Orası sana mahsus bir mekan. Mescitler gibi herkesin gelip gideceği bir yer değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tamam buyurdu. Ondan sonra onu davet eder etmez daha oturmadan, tamam o zaman gidelim senin evine dedi. Gitti o zatın evine. Buyurdu ki eyne tuhibbu en usalliye min beytike. Senin evinde nerede namaz kılmamı istersin dedi. O da evin münasip bir köşesini gözen. Şimdiki bizim evler gibi kaç yüz metre değil. Dolayısıyla belli bir mekan hani namaz için tayin etti. Dedi ki ya Resulallah şurası müsait. Burada sen kıl. Bir hadis-i şerifte yani bu hadis-i şerifin aslında şöyle buyuruyor. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk vakti mi neydi? İmam oldu. Onlar da nafilede cemaat oldu. Benim hatırımda kalan kadarıyla Ebu Bekir Sıddık Efendimizle gittiler. Diye de öyle bir şey hatırlıyorum yani hadis-i şerifte. Ama evin zaten sahibi Utban Hazretleri cemaat oldu. Ya buradan da anlaşılıyor ki nafilede cemaat caiz olmazsa sahih hadis. Bunun gibi daha da sahih hadisler de var. Bir kere de teheccüde İbn Abbas'la cemaat yaptığını İbn Abbas anlatıyor. Hep bunlar Buhari Müslim kütüb-i sitte hadisleri yani. Onun için fıkıhta delil teşkil edecek sıhhate efendim sahip. O bakımdan Hanefi mezhebinde bazı ulema cemaatle nafileleri mekruh sayıyor. O ezan okunursa, kâmet getirirse, çok büyük ilanlar yapılırsa falan. Bu manada. Bir de sünnet olarak devam edilirse. Yani sünnetler gibi devam edilirse falan. Bu ayrı bir şey. Ama normalde öyle nafile namazlarda genel manada cemaat caiz. Bunun kaynaklarını zaten kitaplarımda Recep Şerif sahasında vesaire kitaplarımda zikrettim. İşte Hazreti Utban'a. Şimdi buradan ne anlaşılıyor? Ulema diyorlar ki buradaki mesele senin evinde nerede kılmamı istersin sordu. O da belli bir yer gösterdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada kıldı. Ondan sonra da o evin sahibi Hazreti Utban da ölene kadar işte neyse hep namazlarını, nafileleri, zaten farzları erkekler hep camide kılıyordu. Bütün nafile namazlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıldığı yerde bereketlenmek için buna teberrük deniyor. O mekanda kıldı. Demek ki evde sana mahsus dükkanında şurada burada belli bir mekanın namazgah edinilmesi efendim ibadet için, zikir için bir yer tayin edilmesinde bir yasak ve kerahat yok. Ama umumi yerlerde tekke gibi, mescit gibi şey çünkü buralar herkese açık. Zikir hanelerde, zaviyelerde falan veya medresenin mescidi falan bu var. 100 tane talebe, 200 tane talebe yani. Sen işte, hep burada ben oturacağım. Kimse benim yerime oturmasın. Onun için mesela mescide seccade göndermek. Hani benden evvel seccademi götürün bana bir yer kapın falan. Bu da mekruh. Yani çünkü neden? Önce gelen gelir oraya. Önce gelen hakkıdır. Sen nereye yer buluyorsan oraya. Kapı dışarıda kaldın, kapı dışarıda uyuyacaksın o zaman. Ne yapalım? Sünnet budur. Geri kalan da yani önceden seccadeler, şimdi Mekke'de, Medine'de çok oluyor. Bir de gidiyorsun bakıyorsun, Allah Allah. Adam koymuş oraya seccade, herkes bir yere bir seccade koymuş. Efendim, bura benim mekanım. Sonra gidiyor, geliyor, gelince de başka bir adam gelmiş oraya, kavga çıkarıyor bu sefer, kalk yerimden. Bunlar mekruhtur. Senin yerin diye bir şey olmaz ama mescit burası. Umuma açık yani. Belli bir yerle kayıtlanmak demin dediğim gibi yani buraya benim müstahakım, bura benim hakkım gibi bir düşünceye de sebebiyet verebilir. Geride zikrettik sebeplere ilaveten ondan sonra efendim başka bir yerde kılmam caiz değil gibi. Çünkü aynı yere alışır ondan sonra başka bir yerde kıldım mı feyzi kaçar. Böyle de durumlar var. Yani bazılarında böyle bir şeyler vardır. Belli bir yere sebatlanır, kayıtlanır orayla. Psikolojik sorun tabii bu. Başka bir yerde kıldığı zaman o feyzi alamıyorum bilmem neyle. Ben burada caminin burasında rahat ediyorum falan. Bunlar sünnet seniye muhalif ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne ettiği bir şey. Yani sen şimdi namazlarda bile cuma sabah namazı sünnet şeyi ne diyeyim sana farzında secde suresi, insan suresi. Ama ara sıra başka bir surede okumakta fayda var. Ara sıra. Ekseri bunlarla sünnet. Ama neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka okuduğu da vardı. Sebbesme helete okurdu Cuma'nın farzında mesela. Ama bazen de Cuma suresi ve Münafıkun suresini de okurdu. Çünkü neden? Yani insanlar sanmasınlar ki bu Cuma namazı Sebbesme helete'nin dışında bir sureyle caiz değil. Veyahut da bu namazda ancak bu sure okunabilir, başka sureyle kılınmaz. Böyle bir şey çıkmasın diye yani hadis-i şeriflerde, fıkıhlarda da bunun konusu işleniyor. Onun gibi belli bir yere mukayyet kalmamak lazım. Evet. Veya işte mesela Kabe'de makam-ı İbrahim'in orada illa kılacağım, tam oraya yakın. Ondan sonra onun için efendim önceden gidip yer bulmuyor veyahut efendim başkasını gönderiyor, yer kaptırıyor. İşte efendim Altınoluğu'nu hatta falan. Bunu adet haline getirmek, adet haline getirmek bunlar mekruh. Ve izenteha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardığı zaman ila kavmin, bir kavmin meclisine vardığı zaman, yani cemaat oturmuş, namazı bekliyorlar veyahut sünneti kılmışlar, farzda imam bekliyorlar veya sohbet olacak ve ders olacak falan, celese otururdu. Nereye otururdu? Haytü yentehi, vardığı yere, vardırdığı oluyor, bağ geldi önüne. Vardırdığı yere, kimi biri kendisini, ne el meclisi meclis. Yani o toplanan halakalar onu nereye vardırıyorsa onların önüne de geçmezdi. Üst yukarılarına da çıkmazdı. Onlardan da kendini ayırmazdı. Nereye denk gelirse, boşluk nerede bulursa orada otururdu. Çünkü zaten o nereye oturursa orası şerefleniyor. Şerefül mekan bil mekin. Mekanın şerefi mekinledir. Mekin ne demek? Oturanla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeref kendisinde olduğu için nereye otursa orası şerefleniyor. Dolayısıyla öne oturmakla ön şereflenmiyor. Arkada da otursa arka şerefleniyor. Anladın mı? Onun için sen kendin adamsan, arkaya da otursan orası muteber olur. Ama kendin adam değilsen, hıyarsan, hıyar derken Arapça hıyarı söylemiyorum, Türkçe hıyarı yani söylüyorum. Çünkü Arapça hıyar hayırlı demek. Öbür türlü efendim, boş cevizsen, fındık kabuğunu doldurmayan bir adamsan, baş köşeye de otursalar seni, kürsüye de çıkartsalar seni, en öne geçirseler seni, hiç orası şereflenmez yani. Ya. Mesele bu. Meclis onu nereye vardırıyorsa efendim oraya otururdu. Ve emru emrederdi bize halike bununla. Efendim. Yani kime emrediyor? Tabii sahabesine. Sahabe-i kirama emrediyordu. Ashabahu yani gizdiriyordu. Bize halike edep vermek için, şeriat öğretmek için. Yani başa geçmek istemek şeriata göre mekruhtur. Çünkü bunda kibir girer, terafu duygusu, yükseklik taslama hevesi girer. Ondan sonra bir de insanlar onun öne geçmesini istemiyorlarsa, yukarıda oturmasını istemiyorlarsa hepten eziyet duyarlar. Bazen bazı insanlar meclisin başına geçiyor, böyle şey yapıyor. Orada onu sevmeyenler falan ne kadar rahatsız oluyorlar değil mi? Ama bu da nereden geldi? Bir de geçti başa oturdu oraya falan. Böyle çok bidat ehli bir adam geldiği zaman, ehli sünnete muhalif görüşleri olan falan, yok profesör diye, doçent diye onu geçirirler öne falan. O mecliste hiç, İnsan ne kadar rahatsız olur değil mi yani şimdi buna burada itibar ediliyor. Ayete, hadise muhalif görüşleri olan adamlara yani. Mesela. Dolayısıyla bazen diyor bizim zamanımızda diyor o 400 sene evvel. Bizim zamanımızda diyor Şihab-ı Kafaci kötü alimler diyor yapıyorlar bunu. Onun zamanında kötü alimler varsa bu zamanda iyi alim kaç tane çıkar yani. Böyle hemen diyor baş köşeye geçerler. Gelir gelmez kürsüye çıkmak isterler. Gelir gelmez en öne otururlar. Millet ona ayağa kalksın isterler, yol versin, yol açsın isterler. Ya sen şerefli ol, değerli ol, faziletli ol. Millet, Allah Teala milletin kalbine senin sevgini ilka eder. Sen adam olmadıktan sonra zorla mı sevdireceksin, saydıracaksın ya? Ama maalesef bazı insanlar öyledir. Ve yu'ti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verirdi külle cülesâihi meclis arkadaşlarından her birine neyi verirdi? Nasibehu. Nasibini verirdi. Yani mesela sohbet halakasında 10 kişi var, 20 kişi var, 100 kişi var, 1000 kişi var. 10 bin kişi de olduğu olabilir bazı tabii. Veda haccı gibi, Tebuk seferi gibi, Mekke fethine gidiş gibi böyle umumi durumu. Ama tabii o zaman da hepsi 10 bin kişi de bir anda oturmuyor tabii. Orada bir yerde oturduğu zaman 10 kişi geliyor, 50 kişi gidiyor. O ayrı bir şey. Kim onunla oturuyorsa ona nasibini verirdi. Nasibi ne demek? Güler yüz, tatlı dil, ne soruyorsun, ne istiyorsun, hacetin nedir falan, derdin nedir veya o zaten beyan ediyor. Herkese nasibini verir. Hatta la yahsibe, sanmasın diye, zannetmesin diye kim? Celisu, efendim, onunla oturan. Bu tabii öyle de olabilir, talil için olursa. Bir de şey de olabilir tabii iptidai. Hatta la yahsibi o zaman ötürü okuruz. O kadar ki yani zannetmez. Kim celisu onunla oturan enne ahaden herhangi biri ekramu daha değerlidir aleyhi Resulullah nezdinde minhu kendisinden. Yani orada şimdi diyelim ki Bilal Habeşi oturuyor efendim diyelim o fakirdir, köledir, azat olmuş. Ebu Hureyre radıyallahu oturuyor, fakirdir, Eshab-ı Suffe'dendir. Bir de diyelim Ebu Ubeyde bin Cerrah oturuyor, efendim zengindir. Diyelim Sa'd ibn-i Muaz oturuyor o mecliste, işte Evs kabilesinin efendisidir. Yani kabile efendisi, kabile başkanı gibi tabi onlar da bir şey. Araplarda bu kabile şeyi var ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlar iptal etmedi yani hani kabilenin başkanlığını. Hatta işte geçen okudum Kumuri Seyyidiküm Efendiniz geldi diye Hazreti Sa'd ibn-i Muaz gelince kalkın buyurdu mesela. Yani insanlar onu ayağa kaldırttı yani. Herkese değer verirdi. Ve insanlar nezdinde olan değerine göre muamele ederdi. Ama şimdi o mecliste Ebu Hureyre'ye sorsan Resulullah en çok bana değer veriyor zannederdi. Bilal Habeşi sorsan en çok bana değer veriyor zannederdi. Sa'd ibn-i Muaz'a sorsan en çok bana değer veriyor. Ebu Bedim Cerrah'a sorsan en çok bana değer veriyor zannederdi. Yani herkese meclisin hakkını verirdi, nasibini verirdi. Kimse kendisini öbür arkadaşından aşağı tuttuğu vehmine kapılmazdı. Nasıl bir şey değil mi yani? Ne güzel bir meclis adabı öğretiyor. Men câlese kim oturursa hu onunla evkâveme yahut ayakta durursa hu onunla yani mesela oturmasına denk geldi beraber oturdular. Ve ayakta olduğu bir meclise denk geldi. Ayakta konuşuyorlar falan. O da ayakta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında durdu. Evet, anladın mı? Ne için? Li hacetin. Bir mesele ihtiyaç için. Ya Beytül Mal'dan bir yardım istiyor, fakirdir. Evine götürecek işte bir parça ekmeği yok, unu yok falan. Hurması yok. O zamanki Beytül Mal'daki nafakalar bunlar. Veya fetva soruyor. Kadın geliyor, erkek geliyor, herkes ona soruyor. Ondan sonra. Veya başka bir mesele de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bir yerde oturan veya ayakta dururken yanında bulunan bir derdini anlatan, ayaktayken de konuşurlardı. Sabera. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabırlı davranırdı. Hu ona karşı. Çok sabırlı davranırdı. Ne kadar sabır. Bazı insanlar çok konuşur. Bizim Efendi Hazretleri'nin aynı ahlaklarını görüyorum ya. Yarım saat bir kadın telefonda bir şeyler sorsa yarım saat dinler. Bir saat konuşup zuhurat anlatan, rüya anlatan biliyorum. Hatta gece yarım olmuş, 12 olmuş, yarım olmuş. Efendimiz öyle dinler. Telefonu elinde bazı kere böyle dalar. Kaç kere telefonu elinden düşürdüğünü biliyorum. Tekrar toparlanıp sanki başvekille konuşuyor ya. Onun kendi cemaatinden, ihvanından ona son derece sevgisi, saygısı olan bir insan. Ama değer veriyor. İnsana değer veriyor. O zengin değil. O itibarlı değil, kaymakam değil, vali değil, milletvekili değil, ağa değil, paşa değil. Normal bir vatandaş. Fakir, garip, hakir. Bir nene. Bir nene yani. Ondan ne beklentisi olabilir? Ama Allah'ın Müslüman kulu. Zikir yapıyor, teheccüde kalkıyor. Tasavvufa intisap etmiş. Allah'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşayihı seviyor. Ona Allah için nasıl İbn-i Ümmü Mektum Hazretlerinden... Ne oldu? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem biraz ağalara paşalara vaaz edeyim derken onu biraz beklettiğinde ne ayetler geldi? Efendi Hazretleri bunu bilmiyor. Onun için kaç kere böyle telefonla yahu yoruldum demez. İşte bir işimiz var. Başkaları şöyle de bahane eder. Ben öyle hocalar da biliyorum. Şimdi namaza duruyoruz. Halbuki namaza durmuyor. Yalandan işte telefonu kapatmak için. Ya kardeşim namaza duruyorsa namaza duruyorum de. Namaz kerahata giriyorsa namaz geçiyor de. Yani şimdi namazı kılmış hala de yok namaza duruyoruz. Yok şimdi hastam var. Ya kardeşim yalan söyleme. Şu anda müsait değilim be. Bir işim varsa dersin. Karşı tarafta anlaşılı olması lazım. Bizim millette biraz anlaşsız maalesef. Ama Öyle bir mesele ki bu. Efendi Hazretleri gibi zatlar, işte İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri ne buyuruyordu? Kutbul Aktab makamında 12 sene kaldı. Kutupların kutbu makamında. İğnenin tepesinde duruyorum evladım derdi. Onun için bizim Efendi Hazretleri öyle derdi. Bir hamal gelse, çöpçü gelse ben onu karşılamak ve onun hacetini görmek mi zorundayım. Onun için öyle adamın kılına, kıyafetine bakın. Fakirdir, hakirdir, şudur, budur. Yok kelli fellidir, hamili karttır falan. Böyle bir şey yok. Sünnette yok ki Efendi Hazretleri olsun. Onun ahlakı sünnet. Sünnete ittiba. Şimdiki hocaların durumu nasıl? Zenginden fakiri bir tutuyor muyuz? E buna dikkat edelim. Kendimizi sınayalım, şey edelim. İtibarlı adamın telefonuna bakarken itibarsız adamla bir mi tutuyoruz? Veyahut onunla konuşurken sepet havası, öbürünün konuşurken ama biraz daha muhabbet açalım. Bunlar sünnete muhalif. İslam ahlakına zıt şeyler. Onun için çok tahammül ederdi. Hatta yeküne oluncaya kadar kim hüve? O ihtiyaç sahibi adam. Nedir oluncaya kadar? El munsarife. Çekilen, ayrılan. Kimden? Aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Yani bir işini anlatıp, dinletip, fetvasını alıp veya işte neyse aracılık istiyor, şefaat istiyor. Onda bir işi var, bunda bir işi var. Öbürü kızını istiyor. Berikinin kocasıyla müşkili var. Kocasının çağrılmasını istiyor. Neyse kim ne hacet için gelmişse. O işini bitirip de ayrılmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrılmaz. Ne oturduğu yerden kalkardı ne de efendim ayakta dururken çekilip giderdi. Biz de şimdi sap gibi hareketler. Bir de bakıyorsun pat diye bırakıyor gidiyor meclise. Ulan ne biçim ahlak bu ya? İnsanın suratına bakacaksın. Adam senin suratına bakarken sen ne dönüyorsun gidiyorsun? Değil mi? Edep, edep, edep. İslam'ın tamamı edep. Ne buyuruyor Allah Teala? Vasbir nefseke maallezine yed'una rabbuhum bil gaddati vel ashi yuridun vejhe. Habibim, Allah rızasını arayarak sabah akşam Rablerini zikreden, Rablerine dua eden ashab-ı soffa o fakir sahabenle beraber kendini hapset. Onların arasında kendini durdur. Ve la ta'du aynakan. Gözlerin bile onlardan ayrılıp da efendim zenginler nerede, ağalar nerede, paşalar nerede? Gözlerin bile onlardan ileri geçmesin buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zamana kadar bu ayet nazil olana kadar biraz rahat hareket ederdi. Bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra Kehf suresi natidir. Bütün sahabe işi biten gitti, işi biten gitti, işi biten gitti. Ashab-ı Soffe'nin işi yok, eşi yok. Camide duruyor. O da oturuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz daha göreyim, biraz muhabbet edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de istirahata çekilecek. Efendimiz kalkamazdı. Niye Allah-u Teala buyurdu ki canını hapset onların arasında. Onun için sahabe-i kiram kendileri anlarlardı kalkmak istiyor diye. O hiç kıpıldayamazdı. Ayetle emretmek için, amel etmek için. İşte Ebu Hureyre, Bilal-i Amici vesaire, Ashab-ı Sufe anladılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık kalkmak istiyor. Onu anladıklarında kendileri keşfederlerdi yani meseleyi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan darlandığını ima eden öf püf bilmen hareket yapar mı aşağı? Yapar mı aşağı? Onlar anlarlardı. Biz kalkalım Resulullah kalksın. Çünkü bir kişi bile otursa Resulullah Efendimiz oturmak durumunda. Allah'ım özellikle ahlakı böyle. Ve inneke lâlâ hulkun azim. Sen en büyük ahlak üzeresin. Kolay mı bu? Senin hakkında benim hakkında böyle bir ayet hadis var mı? En büyük ahlak üzeresin. İşte en büyük ahlak bu. Meclisinde oturan veya ayakta konuşurken o çekilmeden sen çekilmeyeceksin. O ayrılmadan sen ayrılmayacaksın. Ama zaruret olur. Abdestin sıkıştı, patlayacak duruma geldin veya işte affedersin bazı insanın karnı sıkışır bir de sinema geçtiyse üstüne efendim zor durur, karnı karul kurul falan. Karşı tarafta biraz anlayışlı olması lazım. Değil mi yani şimdi? Adam baksana bir sağa gidiyor bir sola dönüyor. Yani kıvranan bir adam, durmuş olan bir adam. Tamam ben seni çok yormayayım şeklinde deyip edep bunu iktiza eder. Fakat maalesef tabii günümüzün insanların daha bu muaşeret diye bir şey kalmamış. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı nasıl idi? Meclis ahlakı, oturup kalkma ahlakında ihtiyaç sahibi onunla otururken veya ayakta konuşurken işini bitirip o dönmeden dönmez. Hatta elini tutan musafa tut tut tut tut tut. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini çekmez. Ne zamana kadar? Öbür adam musafa eden karşı taraf elini çekmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çekmez. Biz olsak hadi ya git işine. Hocanın elini bırakmıyorsun. Adamın eli yoruldu, çeksene bilmem ne. Ya hoca da böyle bir şey dedirtmeyecek, kendi de razı olmayacak. Öbürü ne diyecek? Ne karışıyorsun kardeşim sen? Ben musafa diyoruz, salavat okuyoruz, ne var sevap kazanıyoruz. Sen böyle diyeceksin. Ulan iyi ki geldin, herif elimi bilmem kapmıştı ya falan. Ya bazı kere çok sevgiden, muhabbetten böyle musafayı uzun tutarlar, bazen sıkarlar, ederler. Bazı benim parmaklarım falan çok şişiyor, işte iltihaplı romatizmadan, Behçet'ten falan. Çok şeyler oluyor, bazı kere dokunulmayacak hale geliyorum falan. Adam anlamıyor ki, pat bir kapıyor falan. Sen şu an ne yapıyorsun ya falan. Böyle olmaz. Karşı tarafta anlaşılı olacak. Hatta ilan etmek zorunda kalıyordum. Yani elim ağrıyordu. Kusuruma bakmayın yani musafa. Şimdi zaten korona morondan beri musafa bir şey demiyoruz da. Yani yanlış anlamasınlar diye. Hani niye elini vermiyor falan. Yani şimdi ağrı var, sancı var. Tutulamıyor falan. Bazı kere bağladığımız bile olmuştu. Dolayısıyla yani sardığımız. Onun için insan karşı tarafa anlayışlı olacak. Ama karşı taraf anlayışsızsa da ona da kaba sen davranmayacaksın. O kabaysa kabalığa kabalık gerekmez. Sen ahlaklı olacaksın. Sünnet seniye budur. Mesela kim talep ederse, hu Resulullah'tan isterse, nihaceten bir muradını lem yarudde, döndürmezdi, geri çevirmezdi. Hu onu illa ancak biha, o isteğini yerine getirerek. Ya da söz vererek. Söz vererek. Ev bi meysurin yahut da meysur demek gücünün yettiğiyle, kolayına gelenle. Neden minel kavli? Sözden. Yani tatlı sözle, vaat ederek, söz vererek, vakit tayin ederek, tamam mı? Ne bu ayet-i kerimede? Hepsi Kur'an'da. Estağfirullah ve imma tu'ri zanne anhum ibtiga rahmetin min rabbike tercuha fekul lehum kavlen meysura. Habibim, adam geldi hurma istedi, un istedi, elbise istedi, hırka istedi, üşümüş, sarık istedi, takke istedi, istiyorlardı. Kimse bir şey isterse, varsa ver. Ve mesale felatenar, isteyeni, dilenciyi, kimle bir şey talep ediyorsa kovma. Ayet hepsi. Ama şu anda Beytülmal'da diyelim zeytinyağı yok, hurma yok, buğday yok. Bazı kere de olmaz. Devlet kasasında da olmaz. Ganimet gelecek de. Dağıtmış olur. Yahut o anda yanında yok. Evinde bir şey yok. Ama sen Allah'tan bir rahmet umuyorsun. Yani yarın öbür gün mesela zekat getiren olur. Fitre getiren olur. Sadaka getiren olur. Oluyordu. Onun beklenti içindesin. O zaman sen adamı döndürürken şu anda sana verebileceğim bir şey yok. Ama şu vakit gel vereyim diye onu memnun edecek, kolayına gelecek, senin de yapabileceğin tabii. Çünkü öbür türlü hayal kırıklığına uğrar, daha kötü bir şey. Gelir boş döner. Onun için yapabileceğin şekilde vaatte bulun diyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kim bir şey isterse mutlaka o isteğini yerine getir. Hastayım oku beni, o tamam hemen okur. Gözüm şu ağrıyor, o efendim hemen mübarek elini sürer, gözü geçer. Kırığı var. Kırık nasıl düzelecek? Ameliyat lazım. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Getir hemen oku. Bismillah. Bizim kuyumuzun suyu çorak, avu gibi. İçemiyoruz. Su ihtiyacımız var. Tamam bismillah. Kuyunun suyundan alıp ağzında bir çalkalar. Bismillah. Kuyu oldu bağlı. Bunlar hep sahih hadisler. Onları tabii elinden görüyor. Ama şimdi para istiyor. Yani para da çok istemezlerdi. Para işi yok o zaman da. Yemek, içmek, elbise varsa verir, yoksa da der ki iki gün sonra gel. Evet, yarın gel. Bazen de sahabeden bazısından borç alırdı. Ondan aldığıyla öbürün işini görürdü. Bakar ki adam Arabi, Bedevi gelmiş çölden. Bir daha gelemez, gidemez, beklemesi de zor. Ona onun ihtiyacını birinden alıp görürdü. Sonra kendi eline geçince ona verirdi. Veyahut Beytülmal'a işte devlet hazinesinde o yönettiği için bütçeye bir şey geldi vakit oradan o borcu öder. Hani adam bekleyemeyecek durumdaysa, kadın neyse. Huyu böyle. Hiç boş çevirmek, geri çevirmek yok. En azından vakit tayin edip şu vakitte gel diye söz vererek gönderdi. Kadvesya kaplamıştı kime ennase. Bütün insanlar. Nesi? Bestuhu. Elinin genişliği, ahlakının güzelliği, şahsının müsamahakarlığı, kereminin, cömertliğinin bolluğu. Bestuhu. Bestuhu genişliği. Ve hulukuhu, hulukuhu ahlakı. O güzel huy var ya. Adama bir şey verip de başına kakacağına veyahut da sitemli konuşacağına, amma da dilenci deyip de vereceğine öyle bir güzel ahlak sergileyebilirsin ki yani adam almıştan daha mutlu döner ya. Ama işte bu şimdi iki şey lazım. Hem bütün imkanları seferber ediyor, cömertçe veriyor, hem de güzel ahlak sergiliyor. Sanki kendisi isteyenmiş gibi. Veren değil de sanki kendisi isteyenmiş gibi. Kibar davranıyor. Hürmet ediyor. Aziz tutuyor. Değer veriyor. O adam bir şey aldım diye. Şimdi gidiyorsun bilmem ne. Bir şey alıyorsun insanların bazısından muhtaç olanları alıyorlar ama. Ne suratlarla karşılaşıyorlar, ne hareketlerle karşılaşıyorlar. İkinci de, üçüncü de hele tamamen rezil. Yani bir ahlaklı insan yok mu? Var. Az kaldı. Hep böyle üstten hareketler. Hep bunlar kibir, sünnet seneye muhalefet. Fesara olmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Lehum ümmeti için, onlar için. Özellikle sahabe için tabii hepimiz için de onlar muaşeret ettiler, onunla geçindiler. Ne olmuştu? Eben baba olmuştu, baba. Nerede baba ya? Şimdi öyle babalar var, çocuklar onlardan bir şey isteyebilir mi? Yanlarına yanaşabilir mi? Bir ikinciye bir şey istediği vakit ona nasıl var? Boynun kilise direği kadar olmuş, git çalış bilmem ne. Ne kazanamıyorsun da geliyorsun bana yük olmuşsun. Bu yaşta çocuk babasına yük olur mu? Ne hareketler ne şey. İntihar eden çocuklar var ya. Para geçim de sağlayamıyor. Bir şey de yapamıyor. Babası da terbiyesiz. Sert adam ya. Cimri adam lan. Sert adam lan. Hiç geçinilmez. Baba da olsa geçinilmez. Hürmetinde kusur etmeyeceksin ama. Sevgi zorlan olmaz yani. Saygı mecbur. Sevmek. Cimri. Allah da sevmez, insanlar da sevmez, karısı da sevmez, oğlu da sevmez. Cömerti de yedi kat yabancı sever. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakıyla ve el genişliğiyle ve cömertliğiyle onlara şefkatli baba olmuştu. Baba gibi demiyor. Gibi yok. Baba, baba. Öz be öz benim babamdan daha yakınımdır Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten şaz bir kıraatta var. Çünkü ennebi evlâ bil mü'mine min enfusihim. Babayı geçtik. Ayet var Ahzab suresinde. Benim Nebi Zişan'ım müminlere canlarından daha yakındır. Baban sana canından yakın mı? Değil. Anan da değil, karın da değil. Oğlun da değil, kızın da değil. İnsan önce can sonra canan demişler. Önce can. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereden iler? Canlarından daha yakın. Senin öz canın kendinin ne kadar iyiliğini istiyor? Vallahi Resulullah senin benim canımdan çok benim iyiliğimi istiyor. Bizim iyiliğimizi istiyor. Senin benim iyiliğimi istiyor. Ömrü ağlamakla, ıslamakla, dua etmekle, ayet hadis beyan etmekle geçti. Kimin için? Kendi zaten cenneti garantilemiş. Bizim için. Hangi kimsenin anası babası, hangimizin anası babası ömrünü, hayatını bize duaya, hizmete, ayet hadise, dinimize, dünyamıza efendim vakfetmiş? Hangi? Anne baba da bu düşünebilir. Bir zaman için yapıyorlar. Ama o da yapamaz ki. O da insan. Onda kendi zaruretleri var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine vakfetmiş. Onun için benim Nebi Zişan'ım müminlere canlarından daha yakındır. Ve ezvacu matum. Eşleri onların anneleridir. Peki eşleri bizim annemiz olunca kendisi neyimiz oluyor? Onun için bir kıraatta yani Kur'an-ı Kerim'deki şu andaki kıraatta yok ama şaz kıraatlar var böyle. Bazen okunan. Bazen lafzı mensuh oluyor falan sonra. Bazı manası kalıyor. Bunun manası baki mesela. Ve ebul lehum. Bu şaz kıraat mensuhtur demek istemedim. Yani öyle bir rivayet görmedim. Ama kıraattır bu. Ve benim Nebi Zişanım ebun babadır. Lehum o ümmeti için. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim babamızdır. Babamız olmuştur. Çünkü her Nebi Zişan, her kavmin peygamberi onların babası mesabesindedir. Tamam mı? Ya buna Kur'an'dan delil gösterebilir misin? Şaz kıraat söyle bana. Şu anda Kur'an'da olan kıraatı söyle bana. Söylerim sana. Millete ebiküm İbrahim. Babanız İbrahim'in milletinden, dininden ayrılmayın diyor. Yapışın diyor. Babanız diyor. Anladın mı? İbrahim Aleyhisselam bizim babamız oluyor. Arapların zaten babası İsmail Aleyhisselam'dan gelen tarafın İsmail Aleyhisselam'ın babası olduğu için. O da ayrı bir şey. Ama nerede İbrahim Aleyhisselam'la Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki Araplar için aralarında kaç bin sene var? 3000 sene belki de. Değil mi? Orada yani soy silsilesi biliniyor. Ama babanız İbrahim diyor bak. Bu şimdi bütün Müslümanlara hitaptır. Hüve semmâkümül müslümin diyor bak. O size Müslüman ismi verdi diyor. Bizim adımız Müslüman değil mi? Müslüman. Hepimize söylüyor bunu babanız İbrahim. İbrahim Aleyhisselam babamız olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim şeriatımızın sahibi. O getirdi bize beyan etti her şeyimizi. Nasıl babamız olmayacak? Babamızdan ileri oldu. Ve sâru ümmeti oldular indehu onun yanında fil hakkı efendim merhamet hakkı hususunda, esirgeme hakkı hukuku hususunda, mütekaribeyni, mütekaribine, mütekaribeyni olsa testi olur olmaz, mütekaribine birbirine çok yakın oldular. Ne gibi? Evlat gibi. Bir anne baba nezdinde çocuklar nasıl olur? Aslı muhabbette, sevginin esasında, acımanın, esirgemenin, ilgi ve alakanın esasına bakarsan, çocuklarına ana baba ayrım yapmaz. Peki birisi tabii ahlakından dolayı sonra küçükken hiç ayrım yapmaz. Ha büyüdükten sonra ahlak bakımından kiminin huyu sevdirir, kimininki sevdirmez. Belki orada bir ileri gerilik olabilir. Ama doğmuş küçük çocuk büyütülürken hangi ana baba ayrım yapar? Onun için evlat gibi ol, birbirine yakın oldular. Mutefadiline. Evet, birbirinden fazilet farkı yok mu? Var. Fazilette farklı oldular. Fihi. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde. Ama neyle? Bit takva. Haramlardan sakınmak. Takva ile. Kim daha fazla takva sahibi ise ona daha değer verdi. Çünkü Allah-u Teala da öyle buyuruyor. Ne buyurur? İnne ekramekum indallah etkakum. Allah katında en keremliniz, en şerefliniz kimdir? Haramlardan en çok sakınanınızdır. Haramlardan en çok sakınan. Allah katında kim daha değerliyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde o daha değerlidir. Onda ne şüphe var? Evet. Ve fir rivayetil uhra, diğer bir rivayet var burada. Diğer bir rivayet dediği şu. Hazreti Hüseyin Efendimiz'den gelen rivayetin dışında burada. Bu şimdi Hazreti Hüseyin Efendimiz'den gelen rivayet. Fakat onun dışındaki bir rivayette ne buyurur? Vesaru oldular indehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nezdinde efendim fil hakkı hak hususunda. Hak derken burada hakkını arama efendim mesela davalı davacı iki kişi gittiniz. İkisi de onun ümmeti. Şimdi iki çocuk anasına babasına dediler ki aramızda böyle bir mevzu çıktı. Aramızda hüküm verin. İşte ana baba bir evladına öbüründen daha farklı davranır davranmaz. Ama neyle davranır? Eğer adil iseler, yamulmuyorsalar bir tarafa, haklının tarafını tutarlar. Yamuluyorsalar o başka bir şey. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de adaletsizlik tasavvur edilemeyeceğine göre hepsi hakta, yani hak aramakta. Efendim diğer ümmetten birinden hakkını arama hususunda. Ondan sonra veyahut da sevgiyi hak etme, esirgemeyi hak etmekte, şefkati hak etmekte neydiler? Sevaen. Mütesavi idiler, eşit idiler. Orada eşit. Çünkü neden? Diyelim ki daha takva sahibi bir sahibi var. Diyelim ki sabaha kadar teheccüd kılan var. Bir de az teheccüd kılan var. Misal. Sahabe arasında fazilette fark var. Ama şimdi Bedir elinden bir zat, cennetle müjdelenmiş, aşereyim beşereden bir zat. Öbürü normal bir vasat. O yani sahabeden faziletini almış, sahabelik faziletini ama Ebu Bekir Sıddık gibi, aşereyim beşere gibi durumu yok. Ama şimdi bir haklılık meselesi var. Arsalarında, tarlalarında, sulama meselesinde. Çünkü biliyorsunuz oralarda su ihtiyacı kuyularla temin ediyor falan. Su çok lazım. Hurmalıklar susuz kurur. Onun için işte bir gün onun bir gün onun nöbetleşmeler var bilmem ne var o fazla kullanmış bu eksik. Mesela geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle şeyler oluyordu. Şimdi orada takvaya bakar mı? Bakmaz. Zaten adam ibadeti fazla olmakla takvası fazla olmakla orada haklı olmuyor ki. Zaten takvası fazla olan ne yapmaz? Efendim başkasının hakkını yemez zaten bu otomatik böyle. Ama Yanlış anlama olabiliyor. Bazı yanlış davranış olabiliyor. Adam kendini haklı zanneder. Fıkha göre haklı zanneder. Fetvayı bilmez. Fetvayı yanlış bilir. Anladın mı? Geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Nasıl muamele eder? Hakkını arama meselesinde hepsi eşit. Orada Evs'denmiş, Hazreç'tenmiş, Muhacir'denmiş, Ensar'danmış, Bedir'denmiş, Hudeybiye ehliymiş. O olmaz. Orada dün Müslüman olanla efendim yeni şirkten dönenle Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh eşit. Çünkü neden? Hak arama meselesi ise. Anladın mı kardeşim? Meclisuhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisleri, meclisi hilmin, sohbet meclisi, oturup kalkma meclisi, efendim, hilim meclisiydi. Hilim ne demek? Sekinet, sükunet, vakar, heybet, ağırbaşlılık, böyle hoppalalık, zıppalalık, böyle bir şey olabilir mi ya? Ve hayain, haya, utanma, ve sabrin, sabır, sebat, ve emanetin, emanet. Emanet ne demek? Gizli konuşulan bir şey açığa söylenmez. El mecalis bil emane. Oturulan mecliste konuşulan orada kalır diye hadis var. Hani Türkçe'de atasözü. Burada konuşulan burada kalır. Nerede burada kalır? Adam da orada konuşulurken öbürünün kenardan hemen mesaj atıyor öbür tarafa. Ha bu böyle dedi diye. Ulan daha kalktıktan sonra bari mesaj at. Daha adam yeni konuşurken mesaj atıyor. Ya adam orada bir şey konuşuyor. Belki öbürünün duyması istemiyor kardeşim. E bizi tembihlemedi ki. Tembihlese ne olacak? Tembihlese daha dikkat çeker. Sen bu sefer yasağa daha düşkün olursun. Ulan bu tembihlediğine göre demek ki bu bir önemli bir mesele. Ben bunu en evvel ben yayayım. Görüyor musun? Emanet. Emanet ne demek? Konuşulan orada kalır. Kimsenin sırrı söylenmez. Kimsenin aybı ifşa edilmez. Adam geldi bir fetva soruyor. Orada sen de bulundun. Hasbelkader işittin. Hanımıyla ilgili bir konusu var. Veya kadın geliyor kocayla bir konusu var. İyi. 8 mahalleye yay. Adam da karısıyla arası bozukmuş. Bu yakında bunu boşar. Ya orada bir fetva sor. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya bir alimin bir yere bir sohbette. Ve adam telefonla konuşuyor şimdiki durumda. Efendi Hazretleri birine bir telefonla konuşuyor. Orada sen de oturuyorsun. Orada konuştuğu adama dediği bir laftan hemen yer. Efendi feci fırçaladı felancayı. Ya sen Efendi Hazretleri'ne ihvanın arasına ne giriyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin arasına girilir mi? Bunun gibi bir şey yani. Adam ona o anda bir şey söyleyebilir, bir tedip yapabilir, edep verebilir, nasihat edebilir. E sen bundan gidip de yok kızdırdı, yok sinirlendi, yok bunu daha yanına almayacak. Hükümler çıkarırlar. Bunlar hıyanet. Hainlik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisleri ağırbaşla oturulan, sükunetle oturulup kalkılan, utançla, sabırla, emanetle, güvenilirlik içerisinde. Herkes güveniyor yani. Bu meclise konuştuğum burada kalır. Söylediğim yayılmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetva sorar. Yahu şu adamı yandan uzaklaştır denmez. Çünkü neden? Onun ashabı öyleydi ya. Güveniyordu da birbirine. Efendim. La turfa'u yükseltilmezdi. Fihi onun oturduğu bir meclise. El asvatü sesler. Hara güre patırtı gürültü. Mümkün mü ya? Ayet var. Evvelce biraz oluyordu. Hucurat suresinin ayeti. Sen ne diyorsun? En tahbata amalikum ve entum la teş'urun. La terfa'u esvatekum fevka savti nebiyyi. Peygamberimiz sesinin bir perde üstüne sakın sesinizi yükseltmeyin. Ve la tecehru lehu bil kavl. Ona böyle keceri bazı kübli bazı. Birbirinize böyle bağıra çağıra konuştuğunuz gibi. Ahmet, Mehmet, Hasan şey. Sakın bağıra çağıra sesli gürültülü. Onun sesinin bir üstüne, bir tık üstüne. Asla. En tehbata e'malukum. Ey Habibimin ashabı kiramı. Yaptığınız bütün ameller, namaz, oruç, hac, zekat, zikir, teheccüd, hepsi silinir. Ve entüm la teş'urun. Farkında bile olmazsınız. Defterinizde bir sevap bulamazsınız. Ahirette. Neden? Edep, edep, edep. Bu ayetler gelmişken sahabe-i kiramda ses yükseltmek mümkün mü ya? Sen ne diyorsun? İnnellezîne guddûne suâtem inde Rasûlillah. Resulullah'ın yanında seslerini kısık konuşanlar, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz bir olay yaşadılar. Ondan sonra o kadar kısık konuşuyordular ki Efendimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem bir daha sormak zorunda kalıyordu. Fıs fıs fıs. Ne diyorsun? Çünkü Habibimin yanında seslerini kısanlar ulâikellezîne emtehanallâhu kulûbuhum lit-takvâ. Allah onların kalplerini takva için halis kılmış, seçmiş, ayırmıştır diyor. Sahabe bunlar. Ve lâ tübenû. Ayıplanmazdı. Ayıplara anılmazdı fihi. Onun meclisinde. El huramu. Huram. Hürmetin cemi huram. Hürmetler. Yani mahrem konuların aybı ortalığa saçılmazdı. Ondan sonra. Çünkü emin kişilerdi. Kimsenin aybı konuşulmazdı. Efendim, kimsenin mahreminden bahsedilmezdi. Karısından, kızından haşa bahsedilmezdi. Kadın konusu geçmezdi. Müstehcen konular geçmezdi. Cima konusu geçmezdi. Böyle bir şey konuşulabilir mi? Ondan sonra efendim birisi bir mahrem bir fetva sorarsa sorar. Ama o ne yapılmaz? Fetva olarak yayılsa bile kim söyledi, kimin karısı sordu, kimin kızı sordu, kim hangi adam karısı hakkında bunu sordu? Böyle bir şey yok. Ama fıkıh yayılır. Ama ayıplanmak için, ayıbı konuşulmak için asla velâ tüsnâ efendim velâ tünsâ olacak. Tünsâ. Tam senâ kelimesinin zıttı nesâ. Acayip bir şey. Senâ övgü, nesâ peltekse. Nesâ da kötü yaygı. Velâ tünsâ. Kötülüğü konuşulmazdı. Feletâtuhu. Feletat demek yani çirkin konular bahse konu yapılmazdı. Zaten onun meclisinde bir çirkinlik olmazdı ki demek istiyor. Efendim anılabilecek bir mevzu bulunsun. Bulunmazdı yani. Bu o demek. Bir manası budur yani. Feletat demek böyle kaçırılan yanlışlar falan, hatalar, zelleler, ani vuku bulan mesela bir yanlışlık oldu. Birinin mesela onlar biliyorsunuz izar peştemal giyiniyorlar o zaman, sirvar, şalvar, don çoğunda yok. Öyle bolluk nerede kumaş. Diyelim ki eteği açıldı. Sahabeden birinin. İpi çözüldü veya işte bağlamıştı göbeklerine. Düğümlüyorlar. İhram giyiyoruz ihram gibi işte. Birinin eteği açıldı, bir yeri görüldü mesela. Tövbe estağfurullah. Şimdi olsa bizim millet kameraya çeker. Videoya atar. Gülmek olsun. Ya sen salak mısın? Deli misin? Sen ne yapıyorsun? Adamın ayıp yeri açılmış, avret yeri açılmış. Zaten açılmasınlar. Şimdi zaten hepten açmışlar. Kendileri açmışlar her taraflarına. Şey koyuyorlar, Instagram'a koyuyorlar. Bunları bırak namussuzları. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde bir ani bir efendim birinin başına bir iş geldi yani. Çirkin bir iş, kötü bir iş yani başına geliyor insanın. Affedersin yerlendi, dur, olabilir. Geçen gün Habertürk'te yerlendiler. Mikrofona çıktı. 2 hafta bu yerlenen kim diye 4 kişi arasında araştırdılar mesela. 4 mü 5 mi? Yani demek istiyorum oluyor yani. Canlı yayında olabiliyor. Belki anlamadı oradan canlı yayın olduğunu bilmem ne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde böyle ani vuku bulan gelişen çirkin bir iş, ayıplanacak bir iş, insanı mahcup edecek yani bir durumda. Bunlar asla yayılmaz, söylenmez. Bir kere böyle bir şeyler olmuş değil midir? Binlerce meclis kurulmuş, kalkılmış. Bir tane rivayette var mı? Yok. İlla ki bir şeyler vuku bulur. İnsanın olduğu meclise. Evet. Şimdi vazil kelimetü, bu kelime yani bu son cümle min gayri rivayet. Bu hadisin senedinde zikredilen 2 rivayet geçti Hazreti Hasan'dan Hazreti Hüseyin'de. O ikisinde de yok. Bu başka bir rivayetten bu son söylediğimiz cümle efendim alınmış burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclislerinin özellikleri hakkında. Ne yaparlardı? Yeteatafune. Şefkatli davranırlardı birbirlerine. Tefaül babı. Birbirlerine şefkatli davranırlardı. Neyle? Bittakva. Takva ile. Bittakva takva ile. Yani gösteriş için değil, işitsinler için değil, görsünler için değil, şerrinden korktukları için değil, sakındıkları için değil. Bittakva takva sebebiyle. Yani riya sebebiyle değil. Şimdi bakıyorsun adam orada şefkatli bir görünüyor. Yanında çalıştırdığı adama veya şuna veya buna bir mecliste, sohbette bilmem ne, terbiyeli gibi, kibar gibi, bilmem ne gibi. Ondan sonra oradan çıkıyor. Çıktıktan sonra adama ulan seni bak Orada ben milletin içine sana bir şey diyemedim. Sen şimdi gel bak sana ne edeceğim bilmem ne. Ya kimisi diliyle döver, kimisi eliyle döver. Çünkü neden? Orada gösteriş için. Desinler ben sana, ay ne kadar kibar davranıyor yanında çalıştırdıklarına, işçisine, aşçısına bilmem ne falan. Öyle insanlara kibar veya karısına veya kocasına neyse. Ama şimdi millet yanında olmadığı vakitte gürlüyor. Öyle bir şey yok. Onlar takva sebebi yani Allah'tan korktukları için ruhama beynum aralarında merhametlidirler benim Habibimle sahibi buyuruyor. Ayet bu. Daha onları ne anlatacaksın? Mütevazuine çok tevazu sahibiydiler. Birbirlerine kibir yapmazdılar. Tekebbürde bulunmazdılar. Birbirine hizmet ederdiler. Kanat gererdiler. Ondan sonra verhamune efendim yuvakkırune fihi. Dur bakayım. Onu bu ibarede bulamadım. Efendim. Yuvakkırune tazim ederdiler. Yani hürmet ederdiler. Fihi meclislerinde, Resulullah'ın bulunduğu meclislerde. El kebira büyüklere. Yani yaşı büyük olanlara. Tabi ilmi büyük olan şurada burada ama burada yaşı büyük. Çünkü yaşı büyük olanın ne kadar bir yaş, bir yarım yaş, kaç ay fazlası yaşı büyüğe hürmet var. Ve erhamune merhamet ederdiler. Es sagira küçüklere merhamet ederdiler. Ondan sonra küçüklere şefkat ederdiler, esirgerdiler. Ve yurfidune yardım ederdiler. İmdat ederdiler. Yurfidune de olur. Yarfidune de olur. Ama yurfidune de irfat. Yani bakardılar. Destek olurdular. Kime zel haceti, ihtiyaç sahibine. İşte efendim dara düşmüş, fakir, bineksiz kalmış, ekmeksiz kalmış. Ona hemen ellerinden geldiği şekilde medet, imdat, yardım yapardılar. Ve erhamune acırdılar, merhametli davranırdılar. El garibe, garip, garip demek uzaktan gelen, vatanından uzak olanlara gurbet diyoruz da, gurbet işte. Gariplere merhamet ederler. Çünkü çoluk çocuğun terk etmiş, dosttan terk etmiş, arkadaştan terk etmiş, gelmiş Medine-i Münevvere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret için, Müslüman olmak için, dinini öğrenmek için. Onun için o sahabe-i kiram onlara birbirlerine çok şefkat ederdiler. Daha ne anlatacaksın? Daha ne anlatacaksın? Muhacirler Mekke'den gelince Ensar ne yaptı? Ensar ne yaptı? O efendim Cemil Kılıç ne yalanlar, ne iftiralar. Ensar'a ne iftiralar etti geçen gece. O kanalda yani. Yani işte diyor ondan sonra muhacirler sonradan geldiler. Ensar'ı üstüne çıktılar. Eziyet ettiler. Sonra hilafet kavgası çıktı. Peygamberimiz vefat edince haşa haşa. Şu Ensar'ı dedi bizden usta. Tamam dediler. Ama sonra hadis-i şerif duyuldu. El hilafetü fi Kureyş. Halifelik Kureyş'tedir. Kureyş'te muhacirlerdir. Ensar Kureyş'ten değil. O hadisi de duyunca tamam kimi duymuştu? Duymayan duyurdu. Orada canlı yayın yok ki. 5-10 sahabe toplanıyor. Öbürleri sonra duyuyor. Ondan sonra tamam dediler. Ebu Bekir Efendimiz'e biat ettiler. Bunda hiçbir sorun olmadı ki. Sonra Sa'd ibn-i Ubade biat etmedi. Tamam bir müddet bir biat etmedi diyelim. Sa'd ibn-i Ubade. Ondan sonra diyor ki Hazreç kabilesinin reisi. Hazreti Ömer onu öldürttü. Tövbe ya Rabbel alemin. Ne büyük iftira etti Hazreti Ömer. Hazreti Ömer öldürttü de, yani demeye getirmedi dedi ya. Ebu Bekirlere, Ömerlere resmen hakaret ediyor. Alenen hakaret ediyor. Çünkü Efendimiz'den sonra halifeliği kim aldı? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Kim verdi ona halifeliği? Sahabe-i kiram toplandı. Ensardan da vardı. Muhacir de vardı. Hazreti Ömer öldürür mü ya? Bütün siyer kitaplarında geçiyor. Cinler öldürür. Sa'd ibn-i Ubade bir çukura devir yaptı. İdrar yaptı. Çukurlara sakın yani böyle yılan çıyan çukuru, fare çukuru var ya böyle delik. Sakın oralara işemeyin. Asla. Çünkü oralar cinlerin meskenidir. Sahih hadis. Sahih hadis şerif. Sa'd ibn-i Ubade Hazretleri öyle bir yere işedi. Cinler onu öldürdüler. Hatta cinlerin bu usta okuduğu beyit de var. Katelna reisel hazre, hazrecin reisini öldürdük diye. Bütün siyer kitaplarında, bütün tarih kitaplarında bu geçiyor. Hazreti Ömer Efendimiz adam sahabe-i kiramı öldürür. Haşa ve kelle annem. Bunlar ne iftiralar ediyorlar ya. Hazreti Ömer Efendimiz'e ya. Bu tabii Şia kafası. Bu Cemil Kılıçları ise yaşanır bunlar. Mutezile'den almış. Şia'dan zaten o gün Mutezile'yi methediyor. Bu millet diyor, bu İslamiyet diyor, Mutezile'den istifade etmedikçe diyor, bu memleket düzelmez. Yani ehli sünnet demek istiyor, bu hale getirmiş. Mutezile ne demek? Aklı öne çıkaracağız. Ayet hadis, aynı böyle söylüyor. Nakil, yani ayet hadis geri planda kalacak diyor. Akıl ön planda kalacak diyor. Bugün ilahiyattakilerin birçoğu Ankara ilahiyat bahusus mutezile kafasındadır. Bunlardan okuyan taleben deist olmasında ne olsun, ateist olmasında ne olsun, dinsiz olmasında ne olsun, aklına göre takıl diyor talebeye. Bizim Cemil Kız İmam Hatip hocasıydı. Daha ben bağırıp çağırana kadar, birkaç aylar öncesine kadar İmam Hatip hocasıydı. Ya Allah peygamberin daha değeri yok mu sizin nezdinizde? Bu kadar Allah peygambere, dine, kitaba bu adamlar, ilamiler, işte efendim Mustafa Öztürkler, bilmem bunlar hepsi ilahiyata ders veriyor. Bunlar Allah peygambere ayet-i hadise neler ediyor? Ben anlayamadım bu işten. Onun için bereket kaçtı. Onun için dolar 8.50'ye çıktı. Onun için euro 10'a çıktı. Onun için altın 5.15'e 20'ye çıktı. Pahalılık, kıtlık, kuraklık. Peygamber gururlandı, biz onun gibi olmayacağız der de hala itibar görürse, Bakara suresine alay edenler büyük elçi olursa ne olacak? Ne bekliyorsunuz? Kaç kere söyledik. Benim kaç sene evvelki sohbetim. Açın bugünkü bir tazeni koruyor. Bu işleri düzeltmezseniz, Allah'ı, dini savunmazsanız, peygamberimize, Kur'an'ımıza hakaret edenleri uzak etmezseniz düşüşe geçilecek. Bundan sonra bu düşüş engellenemeyecek. Ama bu adamlar uzaklaştırılıp tevbe edilirse Mevla bizi tutabilir. Benim konuşmam var. Bulsun çıkarsın. O Yunus bulur o işleri. Bulsun çıkarsın. Bu konuşmayı bulsun çıkarsın. Kenara koyalım bir. Bir zamanı gelir bu konuşmanın. Bak devamlı düşüş devam ediyor. Siz niye peygamber gururlandı diyeni ödüllendiriyorsunuz? Niye bizim dinimize, imanımıza bu kadar ilahiyatta Allah peygambere, hadise, ayete ne hakaretler eden, Yasin suresiyle alay eden adam tefsir profesörü hala niye işten almıyorsunuz? Almaz, almadığınız zaman düşüş devam edecek. Niye İmam Hatip nesli, ilahiyat nesli, ateist, deist türedi? Bu hocalara teslim ettiniz. Kuzuları kurtlara teslim ettiniz. Onun için sahabenin aleyhine konuşuyor. Ya Ensar kalktılar muhacirlere neler yaptılar ya, bilmiyor musun ya? Arsasını yarıya verdi. Hurmalığının yarısını verdi. Evinin yarısını verdi. Evlenemeyenleri evlendirdiler. Kızlarını verdiler. Sen ne diyorsun ya? Ne acayip hareketler. Böyle bir şey dünya tarihinde görülmemiş ya. Dünya böyle bir şey ne görmüş ne görecek. Muhacir Ensar. Ya Allah'ın Kur'an'ında Ruhamâhu beynehum, sahabâhu vellezine mâhu, benim peygamberimle beraber olanlar, ruhamâhu beynehum, aralarında çok merhametlidirler. Bu Fetih suresinin son ayeti, 29. ayet-i kerimesinde. Allah bunu söylüyor, Cemil Kılıç gibiler. Onlar birbirini öldürüyordu diyor. Yani biz Allah'a mı inanacağız? Senin safsatalarına mı inanacağız? Şia uydurmalarına, acem palavralarına mı inanacağız? Kur'an ortada. Ve küllen vaadallahu aleyhi ve sellem. Allah hepsine cenneti söz verdi diyor. Nasıl cennete girecek birbirini öldüren ya? Onun için bırakın siz o işleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı böyleydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisleri böyleydi. Onun meclisinde bulunanların da birbirine karşı şefkati, merhameti, büyüklere tazim, küçüklere merhamet, efendim muhtaçlara yardım, gariplere yardım, efendim yolda kalmışa yardım, böyleydi. Şimdi Hazreti Hüseyin Efendimiz sormaya devam edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siretinden, meclisinden beyan etmeye devam edecek. Bakayım. Herhalde bu Şifa-i Şerif'in dersi, hem Şema-i Şerif dersi, Perşembe akşamı da Şifa-i Şerif yapabiliriz. Yani Perşembe akşamının sohbeti, Rebiülevvel ayı olduğu için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bahsettiğimiz için, Perşembe akşamı normal Lale Gül sohbetinde de bu dersi, bu faslı bitirelim. Resulullah Efendimiz'in özellikleri çok münasip düşer yani. Hem de dersimiz bazen geri kalıyor, ilerlemiş olmamıza vesile olur. İnşallahurrahman. Bildiğiniz üzere kardeşlerimiz, Necatül Valideyn, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının kurtuluşuyla ilgili eserimiz, efendim Mevlid adağımız yerine geldi. Elhamdülillah Rabbim bu senede muvaffak etti. Bu eser zuhur etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının cehennemlik olduğunu iddia eden Selefi Vehhabi fırkasına karşı onların kurtuluş ehlinden olduklarını ispat eden Necatül Valideyn. Anne babasına değer verelim, değer görelim. sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anne babasına çok düşkün idi. Onların hakkında eser yazan bütün ulemaya değer veriyor. Mana aleminde böyle görülüyor. İmam Suyuti'ler, Saçaklızadeler, işte efendim İbn-i Nasırıddin Dimeşki'ler, bunların ismi çok. Atalarına değer verene değer veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin annesi Amine validemiz İmam Yusuf Trablusi Hazretleri bir beyit söyledi de bir şiirle Amine validemiz azaptan emindir diye şiir söyledi diye rüyasına girdi. Evladım dara düştüğünde beni vesile edin. İmdadına yetişirim. Diğer birçok evliyaullah başında yazdım. Onun için biz de burada çok akaid ilmi var. Siyer ilmi var. Derin ilimler var. 400 küsur sayfelik bu eserimizde tabii firistleri çıkarırsak yani. 400 sayfelik bu eserde çok büyük ilimler sahibi olacaksınız. Ayetlerden, hadislerden dolu dolu dolu. Hem anne babası hakkında malumat edeceksin. Onların kurtuluşunun 4 delili burada zikredilmiş. 4 bölümde 4 delil. Her bölümün delilleri ayetler, hadisler, ayetler, hadislerle, rivayetlerle dolu. Necatül Valide'nin eserini mutlaka okuyalım, okutalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anne babasının hatırasıyla yakınlık kesbedelim. O bizden haberdar, şefaatinden bizi mahrum edecek. Anne babası da inşallah bize şefaat edecek. Onun için anne babasını sevenlere, ilgi gösterenlere, okuyanlara, okutanlara özel muameleleri var. Geçmiş ulema kitaplarında bunları Bali Efendi, Muhammed Bali Efendi el-Medeni beyan etmiş. Bütün ulema beyan etmiş. Biz de sizi Allah için teşvik ediyoruz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, peygamber sevgisi, ehli beyt sevgisi. Resulullah'ın anne babası başta ehli beyt. Ana babasız aile olur mu? Ehli beyt sevgisi, Kur'an kıraatı sevgisi. İşte buradaki kıssalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum gecesinde görünenler, doğum günde yaşananlar, o yüzlerce sayfa. Bunları okuyarak, okutarak, efendim, boş romanları, fuzuli hikayeleri, fuzuli görselleri, dizileri, memleri. Lütfen. Rabi'l-Evvel Mevlid ayı hürmetine. Gencecik kardeşlerimiz her gün vefat ediyor. Nice insanlar şu ara ölüm çoğaldı. Canlar cömertçe çıkmaya başladı. Yani aniden öleceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımadan, anne babasının şerefini bilmeden, ehli beytini tanımadan, hatta bir de onlara cehennemlik diyen adamların fikirlerine, selefi görüşlerine katılarak helak olmayalım. Helak olanlardan olmayalım. Onlara da bu ilimleri ulaştıralım. Allah rızası için, Resulullah'ın aşkı muhabbeti için, Mevlid ayı için şu kadar emek edilmiş bu eseri kıymetini bilelim. Bu kadar kaynaklara inilmiş. Çok büyük emek var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahittir. Allah onu bize şahit gönderdi. Kim ne yapıyor? Resulullah da ayet. Habibim söyle ki siz amel edin, Allah da amellerinizi görecek, Resulü de görecek. Yani yapacaksınız, yaptığınızsa görüyor. Amel edin görecekler. Asla zayi olmayacak. Siz de bu ebeveynin risalesini, şerefli kıymetli anne babasının okuyun, okutun. Allah ve Resulü size vakıftır. Dağıtın, imkanı olmayanlara hayır sağlayın. En büyük hayır kitap hayrıdır. Ekmek bir öğün karın doyurur, kitap ebedi cehennemden kurtarır. İlim. Onun için kitap hayrı yapın. Medreselere alın dağıtın. Yüzlerce binlerce talebe var, alamıyor. Onları alın dağıtın. Medreselere 53 tane götürün kapıdan, verin deyin ki alın hayrınıza. Talebelerin hepsine bu kitap okusunlar. Ondan sonra her yere dağıtın. Allah hayrınızı efendim defter amalinizi kapanmayan kullara sizleri de beni de ilhak eylesin. Bütün ameller kesilir. Kitap gayrı bırakanlar, ilim gayrı bırakanların ameli devam eder. Ne gibi? Su akıtanlar, kar kaçanların gayrı gibi. Ne gibi? Mushaf miras bırakanların gayrı devam ettiği gibi. Kur'an dağıtanlar gayrı yapan gibi. Ne gibi? Salih evlat yetiştirenlerin gayrı devam eder. Köprü yapanın geçildikçe gayrı devam eder. Hastane yapanın bir hasta şifa bulunca gayrı devam eder. Bunlar defteri kapanmayan işler. Bunun başında ev ilmi yuntefa'u bi, faydalanılan ilim. Bunları da sohbet kafanızda kalmıyor ki. Onun için illa kitap, illa kitap. Okumak, okutmak. Allah cümlemizi Habibine sallallahu aleyhi ve sellem, ehli beytine, şerefli atalarına bağışlasın. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin. Kerimil abai vel ummahat ve ala valideyil şerifeynil kerimeyn ve ala alihi ve ehli beyti ve sahbihi. ve sellim teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin amin.